लिपट जइयो बरसात का मौसम है, ऐसे में न तड़पइयो, ऐसे में न तड़पइयो, बरसात का मौसम है। शर्मइयो, ऐसे में न शर्मइयो, बरसात का मौसम है।